boşver. Her gün aynı dertle yürüdüm yollarımı. Sen tutmadın kıllarımdan, beni saramadın bile. Şimdi ne akla geliyorsun? Beni sevdiğini söylüyorsun ama inan gram inanmıyorum. Çünkü sonunu biliyorum. Eskiden saftım, salaktım, İnanmıştım sözlerine. Şimdi o sözler bir yalan gibi geliyor sadece benim gözüme. İstediğini dene, istediğini yap ama inanmayacağım sana bir daha. Bu kelimeler sana ithafen. Ölünce ben hep özleyeceksin beni. Kırıldım bir kez, bir daha olmaz. İnanmam hiçbir lafına, lütfen beni artık daha zorlama. Kırıldım çok kez kanatlarımdan. Ayrılalı uzun zaman oldu, biliyorum boşver. Her gün çok kez üzüldüm, ağladım her seferinde. Düştüm dibe, kurtaran olmadı beni bunlardan. Keşke gelseydin, görseydin bu halimi sende. Keşke sevseydin, sarsaydın beni kollarında. Şimdi ise her şey karanlık bu gözlerimde. Seni özledim de diyemem özlediğimi. Boşver geçti gitti zaman, biz ayrılalı oldu yıllar, biliyorum ama neden hala aklımdasın, neden hala aklımdasın, neden hala benimlesin tam burada kalbimde.